Piet. Dankjewel, Peter en Mieke. En op die laatste roker van Theo Nijland komen we zo meteen terug. In de wekelijkse rubriek Taal in de Volkskrant staat een aardige rubriek. Daarin wordt aan de lezers gevraagd een goede vertaling te bedenken voor een anders, meestal Engelstalige uitdrukking. Ik doe er altijd driftig aan mee, maar ik moet toegeven dat ik het uitermate lastig vind. Niet dat ik een purist ben, maar als je iets in het Nederlands kunt zeggen, waarom zou je het dan in het Engels doen? Dat vind ik wel. Nu wil het toeval dat de Volkskrant afgelopen donderdag me niet op die pagina voor een probleem stelde. Ze presenteerde de stemchecker voor de statenverkiezingen. De stemchecker. Meteen dacht ik, kan dat dan niet in het Nederlands? Maar wat wordt het dan? De stemcontroleur, bedacht ik. Maar ja, dat woord controleur heeft weer Franse wortels, dus ik zocht verder. De stemnaloper kwam er met moeite uit. Soms is er dus blijkbaar geen goed ander woord. Dat zullen ze bij de Volkskrant ook wel gedacht hebben. Of zouden ze dat gecheckt hebben? Welkom in de Taalstaat. Sorry, chauffeur. Is dit misschien de bus naar Hemel? Want door wil ik hen, ja door wil ik ben. Wat denk je meneer, hoe lang het duurt de reis naar Hemel? Het schudt maar niet op, mijn hart dat klopt. Achterhoeks, maar nu als solist. Hummel is zijn favoriete dorp, maar Hummel staat voor Hummelo. Eind maart verschijnt een boek van zijn hand, Bernard Jolink, Postnormaal, met daarbij een solo-cd. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jan van Mechsbergen over de taal van carnaval. Hugo Arrelman over de taalcolumns van J.L. Heldring. Linda Duits, inwoonster van de Digitaalstaat. Marloes Kuipers, lerares Nederlands met haar dagboek. Roos de Bruin van het Taalloket van Onze Taal. Joris Linsen over zijn album met Caramba, Raak. En René Appel met de TNA van Hans Klok. Het laatste taalnieuws. We beginnen met alarmerend nieuws. De Vrije Universiteit in Amsterdam stopt met het aanbieden van de bachelorstudie Nederlands. Wessel Achterhof, woordvoerder van de VU, legt uit hoe de universiteit tot die beslissing is gekomen. We hebben deze beslissing genomen om de opleiding Nederlands bij de VU te stoppen, omdat het aantal studenten dat zich bij ons aanmelden voor de bachelor dusdanig laag is dat het gewoon een verliesgevende operatie is. Met 5 studenten in het eerste jaar, 6 studenten in het tweede jaar. Is op een gegeven moment, als er geen groei in zit, de enige keuze nog om te stoppen. Gelukkig wordt de opleiding nog bij andere universiteiten aangeboden. Maar de aandacht voor deze opleiding, de bachelor Nederlands, is tanende. En dat zien we met ledenogen aan. Met een instroom van 5 studenten is de studie Nederlands niet langer levensvatbaar aan de VU. Aldus Achterhof. In het eerste jaar hebben we 5 studenten en 5 stafmedewerkers. Dat betekent eigenlijk 1-op-1. En dan is de rekensom wel helder. Want we krijgen niet een jaarsalaris per student, helaas, van de overheid. Dus dat kost heel veel geld. Studenten en docenten Nederlands aan de Vrije Universiteit vinden het uiteraard verschrikkelijk dat de studie gaat verdwijnen. Johan Koppenol, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de VU, wijst erop dat de studie Nederlands bovendien niet zomaar een studie is. Buitengewoon spijtig, ook al begrijp ik wanneer ik moet proberen in te denken in de economische motieven die erachter liggen, dat de instroom te laag is om een financieel rendabele opleiding te draaien. Dat zie ik, maar aan de andere kant hebben we het wel over onze moedertaal. En het is toch belangrijk dat we die blijven bestuderen met z'n allen, omdat die moedertaal ook het middel is om onze cultuur te leren begrijpen. We hebben het constant over identiteit vandaag de dag. Juist onze taal is een heel goed middel om daar grip op te krijgen. Ook de tweedejaarsstudent Nederlands, Lucas Kloosterboer, benadrukt de bijzondere positie die onze moedertaal op een universiteit zou horen in te nemen. Ik ben verontwaardigd, denk ik. Ik snap het niet zo goed. Ja, ik snap het wel. Het is financieel logisch, maar het is een soort principe ding voor mij dat een universiteit die zijn eigen taal en cultuur niet onderwijst, dat heeft een soort weinig zeggingskracht. Ik snap niet helemaal hoe je jezelf dan nog serieus neemt als universiteit. Landelijk is het aantal studenten Nederlands de afgelopen 10 jaar met 60% gedaald. De problemen met de studie Nederlands aan de VU staan dan ook niet op zichzelf, legt hoogleraar Koppenel uit. Het probleem is onderdeel van een veel groter probleem. Er zijn al heel veel talenstudies verdwenen. Hier aan de VU hebben we het Fries, de Semitische talen, het Italiaans, het Frans en het Duits al verloren. Maar de moedertaal is toch nog weer een ander verhaal. Er is nu al een tekort aan leraren Nederlands. En de VU is niet de enige universiteit met dit probleem. Landelijk gezien loopt het aantal studenten al een tijd sterk terug. En dat heeft nu al gevolgen voor het aantal docenten in het middelbaar onderwijs. En dat zal nog veel erger worden de komende tijd. Dus er ligt echt een probleem. Op andere universiteiten heeft de studie Nederlands dus ook moeite om het hoofd boven water te houden. Om het tijd te keren is het nodig om het vak Nederlands op de middelbare school grondig anders aan te pakken, denkt hoogleraar Johan Koppenol. Je zult op de een of andere manier moeten laten zien dat het vak wel mooi is, maar dat betekent dat je moet kijken naar wat leren scholieren nu eigenlijk op school. Hoe zit dat vak in elkaar? Is dat eigenlijk wel representatief voor het vak? Is dat spannend genoeg? Of is dat eigenlijk te veel alleen het aanreiken van een soort gereedschapskist? Scholieren vervelen zich daarbij. Moet het eindexamen niet anders? Het is een heel breed probleem. Niet alleen de universitaire wereld is geschrokken door het stoppen van de studie Nederlands aan de VU. Ook Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer, maakt zich zorgen over de positie van het vak Nederlands. We vroegen het Kamerlid of de politiek kan voorkomen dat de studie Nederlands straks op meer plekken gaat verdwijnen. Nou, het is op zich wel inderdaad risicovol als individuele universiteiten zomaar om financiële redenen opleidingen gaan sluiten. Want als ze dat allemaal gaan doen, dan is er straks niemand meer die nog Nederlands kan studeren in Nederland. En dat lijkt me heel erg slecht. Dus het is goed als daar even vanuit ook een landelijke blik naar gekeken wordt. Het is op dit moment niet zo dat de minister een bevoegdheid heeft om dit te stoppen. Maar ze kan natuurlijk wel kritisch met bestuurders en met de gezamenlijke universiteiten in gesprek. Minister van Engelshoven zal dus met de gezamenlijke universiteiten in gesprek moeten gaan om te zorgen dat de studie Nederlands niet verder kopje ondergaat. Paul van Meenen verwacht dat het probleem ook in de Tweede Kamer aangekaart zal worden. Ik schat in dat dit zeker binnenkort aan de orde komt. Want we kunnen het ons gewoon niet veroorloven om niet voldoende mensen op te leiden voor Nederlands. Ja, als het alleen maar vanwege het feit dat we ze als docent hard nodig hebben. We hebben al een docententekort, ook in het vak Nederlands. Dus alle zeilen moeten nu worden bijgezet. Nou, dat laatste kunnen we alleen maar onderschrijven. We hadden het al eerder erover in de Taalstaat. Op Valentijnsdag lanceerde de Leescoalitie samen met COC Nederland de site queerboeken.nl. De website staat vol leestips voor LHBTI-boeken. Literatuur dus over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgenders en intersexe mensen. En er kon worden gestemd op het beste queerfragment. 5 bekende Nederlanders selecteerden hun favoriete boekfragment en bezoekers van de site konden stemmen op de fragmenten. Uiteindelijk stemden de meeste mensen op een fragment uit De Dagen van de Bluegrassliefde van Edward van der Vendel. Een fragment dat was aangedragen door Rick van der Westerlaken. Edward van der Vendel is blij met de overwinning. Ik vind het natuurlijk super. Ik vond het al heel erg leuk dat Rick dit fragment, sowieso een fragment uit mijn boek, wilde gebruiken. Maar dat het dan ook nog van de 5 aangedragen fragmenten gekozen wordt, is natuurlijk wel extra fijn. Het is gekozen door jongeren en dat is heel tof. Edward heeft wel een idee waarom het fragment blijkbaar een hoop jongeren aanspreekt. Het gaat echt over een jongen die net een relatie heeft met een andere jongen en 's ochtends naast hem wakker wordt. En dan naar zijn oor kijkt, zo begint het fragment, en denkt, wow, dit oor, zelfs dat oor vindt mij leuk. En hij bestudeert zo dat lichaam van die andere jongen helemaal. En kan bijna niet geloven dat dit gebeurd is. Dus ik weet niet, ik hoop dat intense daarvan, dat een beetje overgekomen is. Edward van der Vendel stond met 2 boeken in de lijst en als enige jeugdboekenschrijver ook genoteerd. Zegt dat iets over het aanbod dat er is voor LHBTI-jongeren die op zoek zijn naar boeken waarin ze zich kunnen herkennen? Er zijn wel best veel boeken die gaan over jongens die op jongens verliefd worden. Alweer wat minder over meisjes die op meisjes verliefd worden. Maar bijvoorbeeld een biseksuele verliefdheid of biseksuele geaardheid, genderfluiditeit. Dat soort zaken zijn er nog wat minder te bekennen. Maar het wordt wel steeds beter, dus er komt wel steeds meer. En daar komt in ieder geval op termijn nog een boek bij. Edward van der Vendel is bezig met een interviewboek waarin LHBTI-jongeren aan het woord komen. De taal in de zaterdagkranten. Er is veel. Het aantal woorden in alle zaterdagkranten, als je ze zou optellen, zou je tot een aardig aantal komen. Aan ramingen waag ik me niet. Deze week is wel duidelijk geworden hoe onbetrouwbaar die kunnen zijn. Daar gaat het natuurlijk ook niet om. Niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Daarop heeft Lennart van Dijk gelet. Lennart, laat horen wat je bent tegengekomen. Nou, in het AD las ik over een nieuwe prijzenoorlog bij de supermarkten. En als bewijs van die oorlog verderop in die krant een pagina grote advertentie met een open brief van de ene supermarktketen aan de andere. Ik noem geen namen natuurlijk, want ik blijf neutraal in deze oorlog. Maar de cynische tekst luidt als volgt in die ongezonde brief. In de krant lazen we dat jullie stoppen met de naam Goedkoopjes. Jammer, maar wel een goede beslissing, denken we. De naam Goedkoopjes suggereert namelijk dat je heel goedkoop bent. Nadeel is wel dat je dan ook echt goedkoop moet zijn. Anders klopt zo'n naam natuurlijk niet. Weg dus met die naam. Zonde eigenlijk. In de Telegraaf daarin een dubbel interview met de Japanse schaatser Nao Kodaira en haar voormalige coach Marianne Timmer. De een sprak geen Nederlands en Engels en de ander geen Japans. En toch begrepen we elkaar perfect, zegt Timmer. We spraken met ons hart, vult Kodaira aan. En Google Translate deed waar nodig de rest. In de Volkskrant rubriek U, waar lezers hun ingezonden brieven kunnen terugvinden, een ode aan Willem, een prachtig gedicht waarin een heleboel Willems voorbij komen. Het begint zo. We kennen Willem Drees en Willem de Medok maakte. Willem de Koning en we kennen Willem Ruis. En Willem Wilmink, die de mensen dikwijls in hun harten raakte. En Willem van Oranje, Willem Duis. En aan het einde van het gedicht. Maar niets is Willem als Van Hanegem. Geen Willem op de wereld is zo Willem als die Willem. Ze mogen Willem zijn, maar hij zet het meest. Die Willem moet een opera, toneelstuk en film. Hij is de Wimste Willem die er ooit maar is geweest. En de afzender? Ja. Jeroen van Merwijk uit Utrecht. Kan niet anders. Ga door. Taalkundige Vivian Wassink, vriendin van de Taalstaat, maakte een woordenlijst van het nieuwe opvoeden voor het Instituut voor de Nederlandse Taal. Dat staat in Trouw. In die taal zie je terug hoe gezinssamenstellingen, opvoeden en de maatschappij veranderen. Deze neologismen, nieuwe woorden, laten dat scherp zien, zegt ze. Neem een woord als thuisblijfmoeder. Een moeder die niet werkt, maar thuis blijft voor de kinderen. Vroeger heette zo'n vrouw gewoon moeder. En nog een mooi voorbeeld, applauskind. Kind dat te veel geprezen wordt door de ouders. In NRC de kop, nee, zo hoort een vrouw dat niet te zeggen. In 1 op de 100 talen spreken mannen en vrouwen wezenlijk verschillende varianten. Genderlex wordt dat genoemd. Ze hebben andere woorden voor dezelfde alledaagse dingen. Boeiend stuk als je van taal houdt. Ook in NRC aandacht voor de volkszanger Frans Duits, dacht ik, tot ik mij realiseerde dat ik iets te slordig had gekeken naar de kop. Frans Duits uitgavenplan is tegenzin Nederland. Dankjewel, Lennart. We gaan beginnen. Goed, zin 14. Opdracht 1. Pingpong in de pingpongbal. Je krijgt deze les 2 tekst. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. En straks Marloes Kuipers, Jan van Mersbergen, wilde ik eigenlijk volgende week uitnodigen, maar dat kon in geen geval. Dan is hij ondergedoken in het carnavalsfeest in Venlo, de stad die de koor is van zijn boek Naar de overkant van de nacht, dat hij in 2011 publiceerde en dat zoveel harten heeft veroverd. Jan van Mersbergen, geboren in Gorinchem, woonachtig in Amsterdam, is verslingerd aan het feest dat volgende week beneden de rivieren de kroegen weer laat dampen en de benen weer laat stampen. Dag Jan van Mersbergen, goedemorgen. Voordat ik met jou onderduik in de taal van het carnaval en het carnavalsfeest, wil ik je eerst vragen welk van de kussens die voor je liggen het beste bij je past. De gezichten van Simon Carmichelt, Anne Frank en Louis Couperus. Nou, ik had me voorgenomen om te kiezen als, ja, ik kon kiezen als schrijver of ik kon kiezen als als vader, denk ik. En ik zie Simon Carmichelt vrij streng kijken. En Couperus heeft een hoed op en een pak aan, wat me doet denken aan ons carnavalspak van 2 jaar geleden. En ik moet toch kiezen voor Anne Frank. Ja. Er zit natuurlijk een heel gewicht aan. Maar zij is, ze leven alle drie niet meer. Maar zij is eigenlijk altijd kind gebleven door haar geschiedenis. En dat is iets wat ik, als ik hier nu zo naar kijk, naar die drie portretten, dan moet je eigenlijk wel daarvoor kiezen. Ja. Je kiest ook als vader. Ja, ja. Hoeveel kinderen heb je? 3. 3. Ja. En zijn die, hoe oud zijn die? Die zijn 2,5, 11 en 15. Ja, en ik kreeg net een fotootje doorgestuurd van mijn zoon van 2,5, gesminkt al als tijger. Dus aan het oefenen voor volgende week. Ja. Hebben deze schrijvers jou geïnspireerd of heb jij je inspiratie heel ergens anders vandaan gehaald? De stukjes van Carmichelt wel. Dus daarom wou ik in eerste instantie voor hem kiezen. Omdat die stukjes zo bondig zijn en altijd met een goede toon en een goede pen. Probeer jij dat ook op die manier te doen? Of heb jij een geheel? Ik schrijf iedere dag op mijn eigen website een stukje. En dat is om ook om materiaal te maken en om te hebben en om me heen te kijken. Om mezelf te dwingen om iedere dag te gaan zitten en te gaan schrijven. En een roman is mooi om aan te werken. En ik schrijf ook thrillers tegenwoordig. Maar iedere dag een stukje om je heen kijken en dat weergeven of net even iets maken. Dat is aan het eind van het jaar zijn dat 100.000 woorden die ik anders nooit geschreven had. Dus het is een soort van meters maken. Maar geef je dat ook uit of is dat echt alleen voor je website? Dat is in feitelijk alleen voor op mijn website. Ja. En als een soort krant die morgen weer bij het oud papieren ligt. Wanneer dacht jij bij jezelf, ik ben het echt, ik ben een schrijver? Wanneer dacht je dat? Ik hoop dat dat nog een keer komt volgende week maandag op carnavalsmaandag. Dan je denkt heb dat ik heel nooit. Soms heb ik dat idee. Ja? Terwijl ik juist dan niet aan het werk ben. Maar jij denkt dus niet dat jij een schrijver bent. Wat ben je dan wel? Ik ben wel een schrijver hoor. Ja. Jawel. Misschien, het is moeilijk om te zeggen dat je schrijver bent, omdat je, het is niet iets wat je bent, maar iets wat je iedere dag doet. Dus het is wel echt een vak. En iets wat je bent, dan word je neergezet en dan ben je dat. Maar ik ben geen museumstuk. Het is een levendig beroep. En je moet iedere keer weer iets maken. En daar draait het om. En dus, als ik het volgende boek niet ga maken, dan ben ik feitelijk geen schrijver meer. Dan ben ik het geweest. Aha, dus je bent alleen een schrijver als je schrijft. Als je het werkelijk doet. Schrijven is voor mij wel een werkwoord. Ja. Jouw taal, jouw stijl, hoe zou je die willen typeren? Als voornamelijk beschrijvend en indirect en sober, denk ik. Ja. En die drie samen maakt wel een soort van poëzie. Dat is het doel, maar niet omgekeerd. Het is poëtisch. Mag ik een klein stukje voorlezen uit Naar de overkant van de nacht? Klein stukje. En hij vertelt, gaat over de pater die jij tegenkomt op carnavalsavond. En die het is niet echt de pater, maar die ook verkleed is. En die vertelt over het carnaval. En hij vertelt dat hij met vastelavond bijhoudt hoe vaak hij tot tranen toe geroerd is. Hij vertelt over het meisje in de bolderkar die een plusje beest van hem kreeg en hem aankeek met grote ogen en toch dat beest nog terug wilde hebben. Ze mocht hem houden, die roze poedel. Hij vertelt van de jongen die met twee ballonnen kapot stampte op de kasseien van de mecht, eerst de rode, daarna een blauwe. Hij vertelt van de vrouw met een enorme hoed waar lichtjes aan zaten die hem omhelsde en met hem danste en zei dat zijn wangen zo mooi straalden. Het was zondagochtend. Hij vertelt. Je blijft dat herhalen, dat hij vertelt. Ja. Dat vind ik zo meeslepend. Is dat ook dat een stijlfiguur die jij vaker... Ja, dat heeft met herhaling te maken en ook met ritme. Ik moet, als ik dit hoor, dan luister ik daarna. Nou, dat is natuurlijk al 7 jaar geleden heb ik dat gemaakt. Misschien wel. En ik denk het vooral nu aan die roze pony die ik toen bij me had en weggegeven heb. Dat is natuurlijk volledig waar gebeurd. Ja. En... daar heb ik nog een dag later een medaille voor teruggekregen. En die ligt nog in mijn kist op zolder. Daar denk ik aan. Maar ook aan het... Maar ook het opschrijven. Het opschrijven, dit lijkt in een flow te zijn opgeschreven. Was het zo? Maar nee, ik ben heel blij als die taal zo overkomt. Het is wel hard werken en schaven eraan. Want het is niet in... Het moet wel zo lijken alsof het in een middag geschreven is. En dan is het toch ergens gek dat ik er 2 jaar aan heb zitten werken. Ja, ja. Ik dacht echt, dit heeft hij op een achternamiddag gedaan. Maar dat is dan toch mooi. Dat kan je dat je als lezer toch die indruk krijgt, ja. Jan. Nu kun je in Brabant carnaval vieren, maar het kan natuurlijk ook in Limburg. Jij gaat altijd naar Venlo. Ja, Is er een verschil tussen de carnavalstaal in Brabant en in Limburg? Behoorlijk verschil, ja. Ik heb hier een papiertje voor me liggen en heb ik opgeschreven een Guus Meeuwis liedje van... iedereen kent zijn treinliedje. Ja, Kedeng, Kedeng. Kedeng, Kedeng. En daar is in Brabant een carnavalslied van gemaakt. En dat gaat van een frikandel, een frikandel, een frikandel. En dat wordt in Venlo niet gedraaid. En ik denk dat als iemand dat in Venlo in een café opzet, ja, dat is eigenlijk de manier om het café in 1 keer volledig leeg te en krijgen. En hoe komt dat dan? Omdat mensen in Venlo willen hun eigen liedjes horen en ze bewaken hun eigen liedjes. En er worden ieder jaar ook nieuwe liedjes bijgeschreven. En de taal is veel subtieler en is ook indirect. Zullen we even luisteren? Shingelen, boom. Ik krijg er echt zin in, Jan. Die blazers zijn heel belangrijk. Ja. En Shingelen, boom is het eerste liedje wat je moet leren als je in Venlo vastelavond gaat vieren. Mijn zoontje van 2,5, die zingt dit op de fiets. En ik zing natuurlijk vastelavond en ik zing Shingelen, Shingelen. En hij vult die boom aan. Ja. Volgende week presenteer jij met je vrienden, want je gaat er altijd met voetbalvrienden naartoe. Ja. Jullie nieuwe maskerade, daar kun je nog niks over zeggen. Dat is nog geheim. Dat is geheim, dat is een hele officiële gebeurtenis. Maar je doet het al een aantal jaren. En hoe zat dat dan met de Pruisische ponyfluisteraar, wat deed hij? Dat jaar waren we Pruisische ponyfluisteraars. En ja, in Venlo is alles wat Duits is Pruisisch. En wat we deden, dat was... We wachten natuurlijk net zo lang tot we de vraag krijgen... wat doen jullie nou eigenlijk als Pruisische ponyfluisteraars? En dan daar wachten we op en dan konden we iets dichterbij komen. Een carnaval gaat echt om contact maken, dus je kunt iets dichterbij komen. En je zegt bij degene die dat vraagt, zeg je in het oor... pony. En dat is het, hè? Dat is het. En dat is het, maar ja. Jullie zijn Amsterdammers. Worden jullie geaccepteerd door de Venlonaren? Inmiddels iets meer, ja. Moet je wel veel moeite voor doen? Je moet die liedjes, als je Singeleboom niet mee kunt zingen, dan word je heel moeizaam geaccepteerd. Want dan krijgen mensen wel door van dat we met een dubbele pet oplopen. Dat we zeg maar niet verkleed zijn, maar dat we toch een dubbele pet hebben. En dat we naar carnaval komen om, ja, om de doorsnee clichés die er bij carnaval altijd in het Westen heersen, van het gaat om bier drinken en het gaat om vrouwen versieren. Ja. Dat aan ons kleeft. Maar dan moeten ze jouw boek maar eens lezen, Naar de Overkant van de Nacht. Daar is ook een liedje op geschreven. Daar wil ik een heel klein stukje van laten horen, Jan. Ik kon niet nog goed, vannacht kon ik door. De stad is mijn toets en hoor ze er boven. Zin ik weer wat nieuws, huur ik een leed. Zo'n prachtige wies, die koos ik nog niet. Die drie dagen het joer, geen sloop, geen tiet, nooit kloor. Kom mij naar de overkant van de nacht, begon. Duister is koud. In fenomenaat, maar ik werm mij aan vastelovend. Vastelovend. Jan, er komt binnenkort een nieuw boek van je uit. Dat heet De Onverwachte Rijkdom van Altena. Zit daar nog een vlachtje carnaval in? Nee, dat is natuurlijk de streek waar ik opgegroeid ben. Ja. Is de gereformeerde streek, de strenge streek. Dus dat is een heel ander verhaal. Het is een ander verhaal. Ik ga wel daarna terug. Ja, oké, okay. Ja. Goed. Je gaat vrijdag al naar Venlo? Zaterdag. Ja, ja, ik mis de vrijdag. Ja, oké. Okay. Even die andere taal, even dat zachte Limburgers en de liedjes van Venlo. Dank dat je hier was. Graag gedaan. Waar moet ik sinds ik niet meer rook mijn handen laten? Soms speel ik maar wat piano en dan zing ik er iets bij. Nogal melancholisch, heeft u het in de gaten? Mijn stem is die van de romanticus in mij. Na de laatste roker was er weinig aan. En in die zelfreinigende maatschappij stierf met de laatste roker ook het deel van mij dat wel eens lekker naar de kloten wilde gaan. Met de laatste roker stierf de romantiek. Met dank aan de vertrutting van de samenleving. Alles voor een smetteloze leefomgeving. Geen gehoest meer, nooit meer iemand ziek. Ik weet nog de volle asbak, de stank, de piramide. De vertroostende bedwelming, het diepe inhaleren. Het leven op de rand. De brand erin, gewoon riskeren. Dan maar etalagebenen, dan maar invalide. Ze wisten het plezier behoorlijk te bederven. Alles met een schier perfecte regelgeving. Waarna, als door een collectieve hersenschorsverkleving, iedereen dacht nergens aan te zullen sterven. Ja, en met de laatste roker starb die romantiek. Musste ich nur körperlich gesund sein oder etwas? Ich wollte doch nur leben, saufen, rauchen. Und was macht das? Das bürgerliche Umarmen? Gemütliche Musik? Nehm alleen al hoe besmet ein Wort als Böck was. Klinische Zensur uit ökonomische Motive. Gymnastiek, ja, dat werd er naar believen. Alsof daardoor het leven opeens leuk was. Avec le dernier fumeur, la romantique est mort. Comment puis-je les écrire, mes paroles, mes chansons, mes livres, mes plaisirs quotidiens, le savoir vivre. Pas de modération, de propriété, non, non, non, pas encore. Sinds de laatste roker zegeviert de leugen. Want na tabak werd ook alcohol verbannen. en daarna seks. Ik bedoel, echte seks. Iemand? Niemand steekt zijn hand op. Nee dus, niemand kan het zich nog heugen. Последние сигареты, романчика уснул. И в этом идеалом мира мне не место. Жене хочу почесть вашего протеста. Что, ваш правда вам хорошего дала? With the happy smoker, romanticism dies. Among these perfect creatures, there's no place for me. This perfect world, I don't want to be here. I'd rather say goodbye. El romanticismo está muerto. Ja, Theo Nijland. Hij was net toch in Nieuwsweekend. Prachtig album. En de rest is onzin. Dit is wel het hoogtepunt. Met die schitterende Leonard Cohen-imitatie. De laatste roker. Dag mevrouw Jet Koderings uit Oosterbeek. Goedemorgen. Goedemorgen. Welk vergeten woord heeft u onder uw hoede genomen? Buiten kijf. Buiten kijf. En wat betekent dat ook alweer? Ja, dat betekent dat iets niet ter discussie staat zonder twijfel. En je zegt dat als je gewoon vindt dat boven alle twijfel verheven is, zeg maar. Ja, het staat vast. Het is zo. Het staat vast. Het is zo. Het staat buiten. Niet meer over kibbelen, nee, kijven. Ja, buiten kijf, hè, dus buiten meningsverschil. Ja, hartelijk dank. Ja. Goed oppassen. Wilt u ook een vergeten woord adopteren? Nelleke Noordervliet beoordeelt uw suggestie. Ze wikt en beschikt. Ze is de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeten woorden. Adres taalstaat@kro-ncrv.nl. De taalschatten van de taalstaat. De taalcolumns van J.L. Heldring. De taalschatten van de taalstaat. Voor veel journalisten heeft de naam Heldring, hij overleed in 2013, een bijna heilige klank. Een journalist die een voorbeeld is geweest voor velen vanwege zijn bezonken oordeel, zijn bedachtzame kijk op de wereld en ook zijn heldere schrijfwijze. Journalist Hugo Arrelman, hij is zelf 68 nu, heeft over Jerome Heldring een biografie geschreven die niet alleen heel boeiend is, maar ook als bijvangst de geschiedenis van Nederland voor en na de Tweede Wereldoorlog aanbiedt. In die biografie komen natuurlijk de columns van Heldring ter sprake. Deze dagen, onder die noemer, publiceerde hij die columns in NRC Handelsblad vanaf 1960 tot 2012. Vaak schreef Heldring ook over taal. Dag Hugo Arrelman, goedemorgen. Nu ben je net als Heldring was journalist. Heeft hij jou beïnvloed? Ja, hij was wel aanwezig als een soort man achter de schermen. Er waren situaties, bepaalde stukken, met name op zijn terrein, buitenlandse politiek, biografieën die ik besprak voor Vrij Nederland, waarbij je je toch op allerlei momenten wel even bedacht van, oh ja, hoe zou Heldring dat hebben opgeschreven? Of ik moet het nog een keer nakijken, want anders krijg ik een column om mijn oren. Ja, een soort journalistiek geweten. Ik aarzel heel erg om het woord schoolmeester te gebruiken, want dat zou hij zelf volgens mij ook helemaal niet leuk hebben gevonden. Maar op een bepaalde manier was hij als geweten inderdaad wel aanwezig. Hij was ook streng in die dingen. Ik heb er natuurlijk nu veel meer gelezen dan destijds. Maar hij was ook streng in die dingen. Dat zie je ook aan die taalrubrieken. Ja, dat, de basis van de taal schrijf je ergens in je biografie. Ligt op het Barlees Gymnasium in Amsterdam. Daar heeft hij les gehad van de heer Alma. En kreeg hij Latijn. En dat vertelt hij zelf. Dat is de basis geweest voor mijn taal. Gevoel. Ja, want Alma die volstond niet met te zeggen, jullie moeten die Latijnse teksten in Nederlands vertalen, maar het moest ook nog leesbaar en logisch Nederlands zijn. En ik geloof dat ze dan Livius vertaalden. Dat zijn überhaupt in het Latijn wel vaker van die eindeloze zinnen met eindeloze bijzinnen. En daar werden ze dus gedwongen om dat in stukken te hakken en elke zin een betekenis op zich te laten geven. Dat woord logica, dat past wel bij Heldring, hè? Ja, dat past heel erg bij hem. En dat is ook wel verweven met dat Latijn. Ik heb zelf zo'n ouderwets gymnasium gedaan. En wat mij bijstaat, dat is dat met Grieks, dat is veel poëtischer en grilliger, zeg maar, lastiger om te leren. En Latijn is in die zin simpeler, omdat het allemaal heel erg logisch is. Ja. En ik denk dat Heldring daar... Hij was geen wiskunde-kei, to say the least. Maar dat Heldring daar zijn logica, zijn gevoel voor logica vandaan heeft. Ja. Hij schreef om de zoveel tijd een column over taal. En besprak hij een aantal constructies die hij was tegengekomen. Waarvan hij dacht, nou klopt dat wel helemaal wat er staat. We gaan naar een column van 9 november 1993. En we luisteren even naar een uitspraak van hem. Gesteld voor de keuze tussen Leiden, Utrecht en Groningen... kon de keuze niet moeilijk zijn. Was de keuze gesteld voor de keuze? Ja, dat is wel grappig. Was de keuze gesteld voor de keuze? Wat zegt dit over zijn manier van redeneren? Ja, dat is weer. Dit is een mooi, maar ingewikkeld voorbeeld. Ook als je het. Vond ik ook hoor. ook als je het uitgeschreven ziet, zoals ik het nu voor mijn neus heb, dat is nog ingewikkeld. Ik denk eigenlijk. Kijk, wat je eraan ziet wat hem betreft, is de scherpte waarmee die las. En dus bij dit soort regels daar dan over struikelde. Ja. Oh. Een soort struikelsteen, maar dan op zijn Heldring. Het is niet per se fout, maar hij vraagt af, staat het? Staat er wat er moet staan? En ik denk eigenlijk, bij nader inzien, dat er twee dingen in elkaar gevlochten zijn. Dat het eigenlijk een contaminatie is, een samenvlechting van... twee soorten zinnen. Dat, kijk, je zou kunnen zeggen, tussen Leiden, Utrecht en Groningen kon de keuze niet moeilijk zijn. Dat is prima. Ja. Maar daar is dus bijgezet, gesteld voor de keuze tussen. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen, kon het niet moeilijk zijn. Precies. En het is dan de keuze. Het is een beetje verwarrend. We hebben er nog één hoor. Java, en vooral de koffie van Java, overtrof alle andere Oost-Indische bezittingen verre in belang en winstgevendheid. Overtrof ook de Javaanse koffie die bezittingen in belang? Goeie vraag. Ja, dat is. Het is wel. Deze. Ik vind het geen. De zin die hij citeert vind ik niet echt mooi. Nee. En het is ook niet echt duidelijk. Maar ik denk dat strikt genomen dat het nog wel zou kunnen. Je kunt het verdedigen. De koffie van Java, dat kan je formuleren als een bezitting. En die heeft dan een zekere belang en hij heeft een zekere winstgevendheid. Dus in die zin kan het nog wel, maar het is wel een zin waar je over struikelt. Maar dit is wel heel illustratief zoals hij schreef, zoals hij nadacht en zoals jij als journalist daarop reageerde. Je denkt, verdorie, ik moet het wel goed opschrijven, want die Heldring die kijkt over mijn schouder mee en direct doe ik het ook nog eens een keer fout. We gaan naar een column op 4 oktober 2007. In één alinea wordt vermeld hoe belangrijk in het 19e eeuwse Europa het taalonderwijs was voor de schepping van nationale identiteiten bij volken die toen nog nauwelijks een nationaal bewustzijn hadden en vaak vele onderling amper verstaanbare dialecten spraken. Dat is juist en al eerder gezegd. Bovendien, nog altijd is de grote diversiteit aan talen een groot beletsel voor de vorming van een Europese identiteit. De Nederlander herkent nog onmiddellijk de Duitser, hoe goed hij overigens ook Nederlands mag spreken, om van andere volken niet te spreken. Carrie van Brugge sprak al in haar hedendaags fetichisme, 1925, dat zij eerst de titel de taal had willen geven van de dubbele functie van de taal, als grensbepaling en bindmiddel. Anders dan prinses Maxima wil, heeft Nederland wel degelijk een identiteit. Maar die kan slechts negatief gedefinieerd worden. Anders dan anderen. Zoals de anderen ook anders dan anderen zijn. Een helder denker. Taal als bindmiddel. Ja, dit is een mooi stukje, want daar komen een paar van de rode draden uit Heldrings denken en zijn werk naar boven. Dat is ten eerste eigenlijk de grote belangstelling voor het begrip identiteit, en dan met name op het niveau van de staten, de Duitsers, de Nederlanders, et cetera. Hij was in dat opzicht ook wel een beetje een volgeling van Huizinga, die natuurlijk het heel erg van wie het woord volkskenmerken ook afkomstig is. Hij zegt ook de Europese eenheid, dat we niet dezelfde taal spreken, staat de Europese eenheid in de weg. Ja, dat en, maar het curieuze is, daar is nog wel veel meer over te zeggen. Want het lijkt erop alsof hij dus hier in dit stukje identiteit helemaal ophangt aan taal. Maar dat zou het toch een beetje een te grote betekenis geven. Het merkwaardige is, er is een heel mooi... Nee, maar hij zegt wel, het is in ieder geval heel belangrijk voor die identiteit. Ik bedoel, dat het genuanceerder ligt is duidelijk, maar dat de taal belangrijk is als bindmiddel voor een samenleving, dat is hier wat hij hier benadrukt. Ja, dat is ook zo, maar hij citeert dan ook dus Carrie van Brugge met als grensbepalingen. Ja. Alleen wat hij nou even overslaat, maar dat is verder niet erg, is natuurlijk dat die grenzen, die zijn allemaal uit de 19e eeuw. En die daarvoor waren er nauwelijks grenzen, en kwamen de seizoensarbeiders in Twente, die waren afkomstig uit Duitsland. En er stond misschien nog wel een paal ergens, maar veel meer was het niet. Nee. En ze spraken dus in Twente ook een soort Nederlands wat op Duits leek, en andersom. Nee, Neder-Saxisch heet dat toch. Tot slot, Hugo, belangrijk voor de taal. Hij was een soort geweten voor de journalist. Hij was heel precies en logisch in het noteren van zaken. Hoe actueel is hij nog? Ik denk dat hij, maar dan meer inhoudelijk, heel actueel is. Even los van dat aspect van de taal. Want wat hier natuurlijk niet uitkomt, is zijn de hoofdonderwerpen, namelijk de wereld, de wereldpolitieke verhoudingen, Nederland binnen die verhoudingen, et cetera. En zijn buitengewoon scherpe analyse daarvan altijd. Ja. En wat ik ook uit Den Haag hoor, is aan zo iemand hebben wij enorme behoefte, maar hij is er niet meer. Nee, maar dat boek van jou is er nog wel, de biografie van Heldring. Moeten ze het maar lezen. Ik heb het in ieder geval met heel veel plezier gelezen. En een mooie biografie. Dank voor je komst. Het was goed om even stil te staan bij de taal van J.L. Heldring. Dank. Geef me een nacht om te bewegen in het donker. Geef me een nacht om te dansen met je oog. Oh, geef me een nacht om de dag te vergeten. Oh, geef me een nacht om te missen dat de zon op. Schijn al niet op mij. Schijn al niet op mij. Als de zon zo nodig moet schijnen. Schijn al niet op mij. Schijn al niet op mij. Schijn al niet op mij. Van haar nieuwe album Kleed Me Uit, geproduceerd door Marnix Dorrestein en David Hogerheide. En hun aanpak maakt haar muziek wat steviger. En dat ze kan zingen, bewees ze al eerder. En wie dat is? Roos Bluffband. Vaste bewoner van vandaag is Linda Duits, sociaal wetenschapper, gespecialiseerd in populaire cultuur, in het bijzonder op het gebied van gender en seksualiteit. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. We moesten je natuurlijk wel uitnodigen. Nou, is dat ja, zo? Ja, we moesten je echt. Toen we deze week op Twitter de volgende noodoproep lazen. Taalmensen, help! Hoe noem je iets als perverse prikkels? Is dat een zegswijze? Ja, dat is niet een zegswijze. Nee, het is een, dat wist ik niet. Het is een collocatie officieel. Ja. Maar dat was eigenlijk niet helemaal wat ik zocht. Want dat is toch wel een beetje een jargonbegrip. Het is waar komt dat vandaan, collocatie? Dat weet ik niet. Een soort samenballing of zo? Collocatie? Ja, staande uitdrukking misschien? Samenplaatsing. Samenplaatsing, dat zal het zijn. Ja. Ja, ja. Maar om het voor leken begrijpelijk te houden, is het een vaste verbinding. Aha, ja. Maar dat hebben we steeds meer in onze taal, vaste verbindingen. Nu heb jij veel reacties gehad, hè, op de vraag. Ja, ik kreeg er veel reacties op. En dat vind ik ook altijd heel leuk aan Twitter. Dat je mensen helpen elkaar. En er zitten heel veel deskundigen ook op. En heel veel mensen die heel erg van taal houden. Ja? Ja. Het antwoord op je vraag is inmiddels op folia.nl terug te vinden. Zou je het begin van je column willen voorlezen? Yes, dat gaat zo. Perverse prikkels is een prachtige vaste verbinding. Hij allitereert niet alleen aardig, hij heeft ook een normatieve ondertoon. Tenzij je zoekt naar kinky bedpartners, is het uitnodigen tot perversiteit altijd slecht. Iets een perverse prikkel noemen is dus een slim retorisch trucje. Too big to fail is ook een mooie. De gevestigde combinatie van die vier woorden heeft grote overtuigingskracht. Dit is niet zomaar een vaste verbinding. Wikipedia geeft het de status van economische theorie. Het idee is dat er bij specifieke bedrijven... specifieke bedrijven zijn, meestal banken, maar soms ook verzekeringsmaatschappijen of hedge funds, die zo belangrijk zijn voor het financiële systeem dat ze niet mogen failliet gaan. Too big to fail, maar dat hoort dus bij elkaar. Dat is een vaste, staande uitdrukking. Dat is het eigenlijk. Perverse prikkels. Pervers en prikkels kun je niet meer uit elkaar halen. Dat hoort gewoon niet meer uit elkaar houden. Ja. Ze hebben een sturende kracht ook. Hè? Ze hebben een sturende kracht. En wat ik er zo mooi aan vind, is dus dat het dus heel slecht is. Dus het heeft ook, het doet dus meer. Dan alleen maar bij elkaar horen. Het roept meteen een heel duidelijk beeld op. En too big to fail doet dat ook. Als je dat hoort, dan denk je, ja, dat is ook. Ja, ze zijn te groot om te laten vallen. Dan ben je eigenlijk meteen al. Bejuich je nu het bestaan van deze vaste verbindingen toe? Ben je er blij mee? Ik was er nu wel blij mee, want ik was heel blij met deze column. Ja. En die column die gaat... Je kon hem goed gebruiken. Dus je bent gewoon heel pragmatisch. Ik vind het leuke aan schrijven is als dingen passen. Of als dingen werken. En een column is vaak een beetje een puzzel. En je weet van tevoren eigenlijk niet wat je nou aan het puzzelen bent. Dus je weet, de afbeelding die je aan het puzzelen bent, die ken je niet. En dan als die dan klaar is, dan is het heel mooi om te zien wat je nou eigenlijk in elkaar hebt gelegd. Ja. Dus als je de column hebt geschreven... verras je jezelf eigenlijk. Hè? Daar komt het op neer. In afwachting van het kampvuur, het kan de twee kanten opgaan. De goede kant of de slechte kant. Dat is inderdaad de keiharde waarheid. Dat twitterde jij. Waar tekende je deze wijsheid op over dat kampvuur? Dit ging natuurlijk over Temptation Island. Dat is natuurlijk over Temptation Island. Ja, wij leiden deze week alle wegen naar Temptation Island. Vertel even, waarom vind je dat zo fantastisch? Ja, Temptation Island is natuurlijk een reality televisieprogramma. Ik ben televisiewetenschapper. Je kan er van alles over zeggen. Een van de dingen die ik er deze week bijvoorbeeld ook over zei, is dat er een directe lijn is tussen Homerus en Temptation Island. Tussen Homerus en Temptation Island. Dat heb jij durven op te schrijven. Dat heb ik getwitterd, ja. Oh, dat heb je getwitterd. Ja, en er is niet een storm van protesten opgestoken van, wat zeg je nou, Linda Duits? Nee, ik kreeg er een paar likes op. En dat was het. Maar vertel even wat dan de lijn is tussen Homerus en Temptation Island. Wat de lijn is? Nou ja, ik had het met mijn redacteur van Folia, Henk Strikkers, zaten we een beetje te nerden in de mail over taal. En hij begon over het epitheton ornans. Epitheton ornans, de versiering die je altijd... de rozenvingerige dageraad. Exact, dat is een epitheton ornans. Ja, de goedlachse Henk. Ja, precies. Dat moest ik even opzoeken, want ik kende dat eigenlijk niet. Okay. En toen bedacht ik me dat dat iets is... wat ze heel erg veel in reality-televisie doen. Dus de voice-over in reality-televisie... heeft het dus altijd over de goedlachse Henk, bijvoorbeeld. In Temptation Island heb je natuurlijk allemaal deelnemers... en om die herkenbaar te maken... krijgen die dus altijd een vaste uitdrukking ervoor... Dus het is altijd... Ik kijk even naar je haar, Linda. Het is mooi paars. Is het mooi op de radio? Ja, de paars gekuifde Linda Duits. Ja. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja. En in reality doen ze het dus om die personages een beetje te smeden. Dus als kijker, voor de kijker moeten die mensen die je daar ziet personages worden. Ja. En dat doen ze door dus het epitheton ornans goed te hanteren, zoals Homerus dat ook deed. Ja. Niks, geen taalverloedering. Degene die fouten maken doen niet zomaar wat... maar volgen feitelijk een andere, waarschijnlijk onbewuste regel. Zo citeerde je taalkundige Mark van Oostendorp uit zijn column. Pleidooi voor taalfouten? Nou ja, ik ben zelf eigenlijk niet zo van de taalfouten. Dus ik probeer goed te schrijven, correct te schrijven. Ik ben begonnen met schrijven op het internet... en dan moet je je eigen eindredactie doen. En Mark van Oostendorp zit natuurlijk in een heel ander kamp... Wat ik heel leuk vind. Mark hoogleraar, hè? Precies, hoogleraar linguistiek. En Mark is een dwarsdenker. En dat ben ik ook wel een beetje. En wat ik heel leuk vind... dit ging over hoe jongeren hun eigen regels maken. En er zit wel degelijk systematiek in de afwijkingen... zeg maar die jongeren op taal plegen. En ik neem het altijd graag voor jongeren op. Dus dan zou je kunnen zeggen dat jongeren... door hun nieuwe manier van taalgebruik... eigenlijk een eigen soort... grammatica ontwikkelen. Ja, precies. En wat is, ze doen dus niet zomaar wat, maar er zit wel echt wel degelijk logica in. En dat vond ik zo mooi. Hè. Dus er zit. Volwassenen vinden het altijd leuk om een beetje te klagen over jongeren. Maar jij niet. Nee, dat doe jij niet, Linda Duits. Nee, dat kan zeker niet. Kom je weer gauw een keer terug? Ik kom heel gauw weer terug. Dat is goed. Hè. Je hebt niet alleen veel te twitteren, maar je hebt ook veel te zeggen. Hartelijk dank. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Heel graag. Tot zometeen. NPO Radio 1. Ik word op tv als een politieke junkie genoemd. Bestaat die diersoort? Dr. Kelder en Co. Toch houden we hiervan, want dit begrijpen we. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ja, ik wantrouw de zachte G. Hoe komt dat? Is dit een zieke opvoeding? Wat is dit? Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Ik denk het wel, ja. Dr. Kelder en Co. Ik plaag een beetje, want Dijkhoff is ook gewoon dokter Dijkhoff. Hè? Hij heeft er meer van doorgeleerd dan ik, hè? Op NPO Radio 1. Zometeen... Van 1 tot 2. Ja, vond wel overtuigend klinken. Ja. Het nieuws van alle kanten. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes... sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. 12 uur.